Bakara Sure-i Celile-i Cemilesindeki derslerimiz 30. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyor. Sırayla takip ediyoruz. Rabbimiz çok önemli bir hadiseden bahsediyor. Babamız Adem Aleyhissalatu Vesselam'ın yaratılmasıyla ilgili meleklerle yaptığı istişareden haber veriyor. İşte Hazreti Kur'an bize neler öğretiyor. Geçmişten, gelecekten hiç bilmediğimiz ve bilemeyeceğimiz Kur'an-ı Kerim dışındaki hiçbir yolla, Allah'ımızın vahyi dışında hiçbir şekilde öğrenemeyeceğimiz bu tatlı ilimleri, bu faydalı bilgileri bizlere Rabbim lütfediyor. Şimdi bunu dinleyip istifade edenler tabii ki dünyaya gelmelerinden geliş gayelerine hizmet etmiş olurlar. Ama şu saatlerini oyunlarla, eğlencelerle, fuzuli vakitler yerlerde geçirenler ömür sermayelerini zayi etmiş olurlar. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Ve iz kâle rabbuke lil melâike. Habibim ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hatırla şu zamanı ki Rabbin meleklere buyurmuştu. Tabii ki sen bunları bilmiyordun. Sen de bilmiyordun. Ümmetin de bilmiyordu. Fakat biz seni seçtik peygamber olarak, vahyimize muhatap kıldık. Ümmetini de ümmetlerin en hayırlısı olarak seçtik. Size kitap indirdik. Şimdi size biz beyan ediyoruz. Rabbin meleklere buyurmuştu ki inni ca'ilun fil ardı halife. Muhakkak ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Tefsirlerde Alusi gibi, Nesefi gibi tefsirlerde beyan edildiği üzere Allahu Teala Hazretleri yeryüzünü yarattığı vakit evvela oraya cinleri yerleştirdi. Cinlerin yaratılışı insanlardan önce olmuştur. Göklere de melekleri iskan etti. Melekler göklerde yerleşmişler. Onların da yaratılışı yine Adem Aleyhisselam'dan önce vakı oldu. Cinler yeryüzünde fesat çıkarttılar. Ne gibi? Şimdi insanların çıkarttığı gibi. Adam öldürmeler, gasplar, hırsızlıklar, işte efendim cinayetler, katliamlar, savaşlar. Rahat durmadılar. Bunun üzerine Mevla Teala melekleri onlara musallat etti. Dağ başlarına, adalara, dünyanın ücra köşelerine onları sürdürdü. Ve melekler onların yerlerine geçtiler. Dünyada ikamet etmeye ve ibadet etmeye başladılar. Melekler yemekten, içmekten, bizim gibi kazmaktan, biçmekten münezzeh ettiler. Onların öyle işlere ihtiyacı olmaz. İbadet üzere Allah-u Teala'nın mülkünde yaşamaya başladılar. Bu arada Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım diye bir hitapta bulundu. Tabi bu Adem Aleyhisselam'ı kastederek konu ettiği Rabbimizin meselenin hikmeti, Adem Aleyhisselam'ın halife seçilmesindeki gaye, onun zürriyetinden gelecek olan bizler bir imtihana tabi tutularak kimileri itaat edecek, iman edecek, salih ameller işleyecek, sizin gibi Kur'an dinleyecek, tefsir dinleyecek, hadis dinleyecek, namaz kılacak, oruç tutacak, hac yapacak, zikir yapacak insanlar olacak. Bak binlerce senedir imanlı nesiller devam ediyor. Allah kıyamete kadar Kur'an okuyan, dinleyen sizler gibilerin sayılarını müzdad eylesin. Bu itaat eden kullar hakkında fazl-ı kerem tahakkuk edecek. Allah-u Teala'nın lütfu tecelli edecek. Allah-u Teala onlara nimetler ihsan edecek. Cennetler bahşedecek. Cemalini lütfedecek. Tabii ki kambersiz düğün olmaz. Asiler de olacak. Günahkarlar da bulunacak. Onlar hakkında adli ilahi tecelli edecek. Allah-u Teala onlara adaletiyle muamele edecek. Ve tabii gayba ait daha nice meseleler. Allah-u Teala'dan başka kimsenin bilemeyeceği neler neler meydana gelecek. Bu hususta Rabbimizin ilmi sonsuz. Bizim ilimlerimiz sınırlı. Ve la yuhitune bi şeyin min ilmihi illa bima şa. Ancak onun dilediği kadar onun ilminden kavrayabiliriz. Demek ki Allah-u Tebareke ve Teala meleklere bir halife yaratacağını. Halife demek padişah ne yapıyor? Bir yere gidiyor, bir savaşa gidiyor veya bir işe gidiyor. Yerine birini bırakıyor. O yerine bıraktığına yetki veriyor, tasarruf veriyor. Sen benim yerime efendim memleketi yönet diyor. Bunun gibi Allah-u Teala da dünyada kendi adına hükümler verecek. İşte peygamberler. Adem Aleyhisselam ilk peygamber. Ondan sonra 124 bin peygamber, bir rivayet 224 peygamber. Bunlar hepsi Allah'ımızın halifeleri. Ne demek? Şu helaldir diyor, şu haramdır diyor. İşte Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem bize neleri helal etti, neleri haram etti. Kimin adına yaptı bu helalları, haramları? Bu yetkiyi kimin adına kullandı? Allah-u Teala adına. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi kafasından bir şeyi helal da edemez, haram da edemez. Ancak Allah'ın vahyini bize bildirir. Çünkü Allah'ın halifesi. Bu halifelik başta peygamberler. Ondan sonra peygamberlerin halifeleri var. İşte Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh peygamber değil ama Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem halifesi. Halifetü Resulillah, Resulullah'ın halifesi. Resulullah, halifetullah, Allah'ın halifesi. Hazreti Ömer, halifetü halifeti Resulillah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem halifesinin halifesi. Yani Ebu Bekir Sıddık'ın halifesi. Buna kıyas ile. Tabii ki peygamberler, onların halifeleri, onların varisleri, vekilleri, alimler. El ulema ve rasetül enbiya. Alimler peygamberlerin varisleri, mirasçıları. Çünkü peygamberler para pul bırakmazlar. Din bırakırlar, ilim bırakırlar. İlimden nasibini alan peygamberliğin, nübüvvetin mirasından büyük hisse almış olur. Bu itibarla Allah-u Teala Adem Aleyhisselam'ı kendi zürriyeti içerisinde Allah-u Teala'nın hükümlerini tebliğ etmek, uygulamak, icra etmek, ettirmek üzere halife tayin edeceğini, tabii ki bu itibarla onun da halifesi işte oğlu Şis Aleyhisselam'a vasiyet etti. Vasisi halifesi Şis Aleyhisselam işte o, ondan sonra peygamberler birbirine, biliyorsun İdris Aleyhisselam, oradan Nuh Aleyhisselam öyle geliyor. Nuh Aleyhisselam'dan sonra yine artık İbrahim Aleyhisselam görünüyor. Böylece bütün bu halifelik devam ediyor. Kıyamete kadar da devam edecek tabii ki. Son halife olarak Hazreti Mehdi zuhur ettiği vakit yine bu hilafet tekrar meydana gelecek. Allah-u Teala'nın kulları, Allah-u Teala'nın rızası üzere meşru ettiği şekilde hükmedenler Allah'ımızın halifesi olmaktadırlar. Adem Aleyhisselam yaratılmadan önce Rabbimiz Tebareke ve Teala meleklere onun halife seçilmesindeki hikmetleri beyan etmek üzere kendisi sonsuz ilme ve nihayetsiz hikmete sahip olduğu halde müşavereden, istişareden, başkasına danışmaktan, bir şey sormaktan ihtiyaçsız ve müstahni ise de melek-i ikram hazaratı, yani kıymetli meleklerle istişare buyurması, burada da bir hikmet var ki o da bize bak ben yaratan olarak hiçbir kimseye bir şey sormam gerekmediği halde, her şeyi en iyi bilen ben olduğum halde yine meleklerle istişare yapıyorum. Siz kendi kafanıza niye iş yapıyorsunuz? Niye istişaresiz kalıyorsunuz? Dostların, vasıfların, Müslümanların huyları anlatılırken ve emruhum şura beynuhum, onların işleri kendi aralarında meşveredir, istişaredir. Mevla buyuruyor Şura suresinde, istişare ile ilgili isim almış, istişareden ismini almış Şura suresinde. Demek ki ve şavirun fil emri, Habibine sallallahu aleyhi ve sellem önemli işlerde ashabınla istişarede bulun diye emrediyor. Ebu Bekir Sıddık Hazreti Ömer'le onlar Efendimizin istişarecisiydiler. Onlara selam verirken kabirlerinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yanında muvaciye-i şerife de selam verirken Esselamu aleykuma ya vaci'ay Resulillah ya veziray Resulillah ya müşiray Resulillah diyoruz. Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabir komşuları, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vezirleri, ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem istişarecileri, selam olsun sizlere diye selam veriyoruz. Dolayısıyla istişareden müstahni kalınmamalı olduğuna dair Rabbimiz burada da bize bir hikmet öğretiyor. Onun için ulema buyurmuşlardır. اَعْقَلُوا الرِّجَالِ لَا اَسْتَغْنِي عَمْ مُشَاوَرَةِ وُلِي الْاَلْبَابِ En akıllı adam, dünyada kimse, o bile akıl sahibi insanlarla istişareden müstahni kalamaz. Benim istişareye ihtiyacım yoktur, kendi başıma bildiğimi yaparım ve doğru yaparım diyemez. Yaparsa hata payı vardır, illa yanılır, pişman olur. Onun için hadis-i şerifte مَا خَابَ مَنْ اِسْتِخَارَ وَلَا نَدِمَ Ben istişare, istihare yapan husrana uğramaz, istişare yapan pişman olmaz. Akıl danışmak lazım, ehline danışmak lazım, akıllı adam bulmak lazım. Ve efraud devam bile istekni yani sevd. Evet, en iyi koşan hayvan bile kamçısız duramaz. İlla bir dürtüklemek lazımdır. Ve efraun nisa la istekni yani sevd. En takva kadın bile kocasız olmaz. Yani ben çok takvayım, evlenmeye ihtiyacım yok. Ben evlenmeyeceğim, tek başıma ibadetlerimi yapacağım, cennete gideceğim, evliya olacağım. Böyle bir şey yok İslam'da. Yani illa evlilik meşru edilmiştir. Demek ki en takva kadın bile kocasız duramaz. Yani işte onun en akıllı adam bile istişaresiz duramaz. Durmamalı yani. Durmaya kalkarsa yanlış yapar demek. Bu itibarla Mevla Teala bir istişare mahiyetinde ben yeryüzüne bir halife yaratacağım buyurdu. Fakat melekler bu istişareye cevap verirlerken kalu dediler. Etec'alu fiha men yufsidu fiha. Etec'alu ya Rabbi sen yaratır mısın fiha o yeryüzünde men öyle kimseleri ki yufsidu fesat çıkaracak fiha oralarda ve yeşfiku akıtacak eddima kanları. Kanlar dökecek, canlar yakacak, fitne fesat çıkaracak kişileri mi yaratacaksın? Bu bir itiraz manası taşımaz. Ancak cinlerin yaptıklarına kıyas ile bu hükme vardılar. Taberi'nin İbn Abbas'ta rivayet ettiğine göre İblis yani şeytan tabii asıl adı Haris. Melek cemaatlerin arasında idi fakat cin taifesinden idi. Cennet bekçilerinden, o zamanki cennetin görevlilerinden idi. Fakat melek değildi. Kâne minel cinni fefeseke an emri rabbi. Kehf suresinde açıkça beyan edildiği üzere cinlerden idi. Rabbisinin emrinden huruc etti. Mevla'nın emrini aştı, taştı. Sınır tanımadı, helak oldu, iblis oldu, müflis oldu, sıfırı tüketti. Şimdi onun yaratıldığı kavmin dışındaki bütün melekler nurdan yaratılmışlar. Onlar hiç Allah'a isyan etmezler. La ya'sunallaha ma emaru ve yef'alun ma emaru. Ne emrolunuyorsa onu yaparlar. Hiç isyan etmezler. Devamlı zikrederler, gaflet etmezler. Melekler nurani varlıklar. Fakat cin cemaati ateşin dumansız yerinden yaratılmış. İlk yerleşenler yeryüzüne dersimizin başında söylediğimiz üzere cin taifesi olmuştu. Fakat bunlar yeryüzünü karıştırdılar. Birbirlerini öldürdüler. İşte Allah Teala melek ordularıyla iblisi onlara gönderdi. O zaman iblis daha iblis olmamış. Melekler içerisinde melekler gibi nurani kanatları var. Hatta meleklere vaaz ediyor. 20 bin sene kadar meleklere vaaz ettiği rivayet ediliyor. Gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. Bak iblis gökte yerde secde etmedik bir karış yer bırakmamış. 20 bin sene ne demek? Çok ibadet üzere falan. Yalnız tabii melekler gibi korunma garantisinde değil. Cinler taifesinden olduğu için imtihana tabi. Meleklerde bir imtihan söz konusu değil. Çünkü meleklerde nefis yok. Nefis olmadığı için, nefsaniyet olmadığı için imtihan söz konusu değil. Bunun neticesi olarak da cennet cehennem gibi bir mükafat veya azap da söz konusu değil. Onlar nurani varlıklar, hizmete müsekkar yaratıklar. Ancak cin taifesi insanlar gibi mükellef, imtihana tabi oldukları için itaat etmeleri durumunda büyük mükafatlar, isyan etmeleri halinde sonsuz ukubat ve cezalara tabiler. İblis o zaman melek ordularıyla birlikte hatta onların reisleri konumunda yönetim kadrosunda bulunarak dünyaya geliyor ve cinlerle yapılan muharebelerde onları adalara dağlara sürme efendim tatbikatlarında başarılı oluyor ve kendini beğenme hali, ucup dediğimiz, ucup, kendini beğenmek gibi bir bela, bir hastalık olamaz. Kanserden tehlikelidir. Kanser adamı cehenneme sokmaz. Bir insan kanser olsa Allah'ın kaderine razı gelse bütün günahları affolur, şehit olarak ölür gider. Ama ucup hastalığı insana kendini beğenme hastalığı gelirse işte o bir beladır ki adamı cehenneme götürür. Şeytan kendini beğenmeye başladı. Kimsenin yapamayacağı işleri yaptım. İşte ben olmasam hiç bunları başaramazlardı falan. Böyle bir havalara girdi. Allah-u Teala Hazretleri tabii herkesin içindeki durumunu biliyor. Şimdi insanın dışına ne, dışında ne yansıtıyor ama içinde ne gizliyor? Allah Teala bunu bildiği için Mevla baktı ki bu iblis mükellef, bizim gibi mükellef olduğu için melekler arasında ama imtihana tabi. Bu itibarla kendini beğenerek bir isyana düştü. Melekler bunun farkında olamadılar. Çünkü melekler ancak dışa yansıyanı görürler. Melekler gaybı bilmez. Yani şeytan iblisin içinden, o zaman adı Azazil Haris, lakabı var, ismi var, güzel vasıfları var, görüntüleri var. Melekler onun içinden geçirdiği ucubu, kendini beğenme haline vakıf olamadılar. Dışına efendim tabi oldular. Dış görünüşüne göre bir sorun yok. Bunun üzerine Allah-u Teala meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım buyurunca melekler cinlerin önce yaptıkları ifsatları, bozgunları bildikleri için ve dünyaya inip onları ve bozguna uğrattıkları için Mevla'ya bu cevabı verdiler. Ya Rabbi, yeryüzünde fesat çıkaracak, kan dökecek, bozgun yapacak kişileri mi yaratacaksın? Diye burada itiraz içerikli değil ama hikmetinden sual etmek üzere. Ya Rabbi, cinleri yarattın, işte mükellef alem olarak bunlar neler ettikleri görüldü. Şimdi yine sen bu onlara benzeyenleri mi yaratacaksın? Böyle mi murad ediyorsun? Nasıl buyuruyorsun gibi? Mevla da tabii. Bir de onlar şöyle dediler. Ya Rabbi, senin hiçbir şeye ihtiyacın yok. Sen menfaattan, mazarrattan münezzehsin. Ama ve nehnü nüsebbihü bihamdike. Biz senin hamdinle tesbih ediyoruz. Sübhanallah ve hamdi deyip duruyoruz. Yemiyoruz, içmiyoruz. Uyumuyoruz, evlenmiyoruz. Erkeklikleri yok, dişilikleri yok. Hiçbir efendim kendilerini meşgul edecek, zikirden, fikirden alıkoyacak sorumlulukları yok. Onun için biz devamlı Sübhanallah ve hamdi diyoruz. Ve nukaddisülek, seni takdis ediyoruz, seni kutsuyoruz. Sana layık olmayan bütün noksan sıfatlardan seni tenzih ediyoruz. Sana layık olan, şanına yakışan bütün kamil ve üstün sıfatlarla, vasıflarla seni tavsif ediyoruz, niteliyoruz. Yani biz tesbihimizi, takdisimizi yapıyoruz. Sen şimdi bir insanları yaratacaksın, cinleri yarattın, işte ne olduğu görüldü, sana şükredici olmadılar, zikredici olmadılar diye Mevla'ya söylediler. Rabbimiz de cevaben قَالَ اِنِّي يَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ Ben Adem'in yaratılışında çok hikmetler biliyorum. Ey meleklerim, ben sizin bilmediğiniz nice şeyler biliyorum diye cevap buyurdu. Ben sizin bilmediklerinizi bilmekteyim buyurunca neyi kastetti? Meleklere ben biliyorum ki siz bana itaatkarsınız, isyankar değilsiniz. Ne emir buyursam yaparsınız. Fakat içinizde sizin en ileri gelenlerinizden geçinen iblis var. Onu kendinizden üstün zannediyorsunuz. Sizin en bilgiliniz, en takvanız sanıyorsunuz. Ama onun içinde ucup gizlediğini, kibir gizlediğini bilmiyorsunuz. Ben sizin bilinmediklerinizi biliyorum. Adem Aleyhisselam yaratılacak, Adem'in yaratılmasındaki hikmetleri siz bilmiyorsunuz, ben biliyorum. Onun zürriyeti içerisinde nice peygamberler gelecek, onlar meleklerden üstün olacaklar. Onları ben biliyorum. Ahir zaman peygamberi Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Rabiül Evvel ayına yaklaşıyoruz. İnşallah Safer ayından kazasız, belasız, sağ salim kurtuluruz. Şimdi Safer ayında bulunuyoruz. Şerlerin, belaların, musibetlerin yağdığı rivayet edilen bir ay. Önümüzdeki çarşamba gecesi, yani salıyı çarşambaya bağlayan çarşamba gecesi oluyor. O gece tabii 320 bin bela levh-i mahfuzdan dünyaya yağacağı bir gece. Alimlerimiz öyle buyuruyorlar. Bu hususta Selam Risalesi'nde çok büyük malumat bulabilirsiniz. Geniş malumat yazdık Selam Risalesi'nin sonunda. O gece akşam yatsı arası veya gece 7 peygambere selam içeren ayetler yazılıyor. Suları içiliyor. Şifa bereketler oluyor. Ondan sonra gecesinden de namazları kılınıyor. Ertesi gün öğlen ikindi arası veyahut işte işraktan sonra kerahat vaktine öğlene kadar o arada ne namazlar kılınıyor. Böylece insan bir sene gelecek musibetlerden, felaketlerden, afetlerden mahfuz emin oluyor dualar bereketiyle inşallah. Tabi Safer ayından bu hususta şimdi tabi vaktim yok geniş malumat vermeye. Geçen derslerde geçen sene vermiştim ancak siz selam risalesini benim risalelerimden selam risalesi adında olan risaleyi temin ederseniz bulursunuz. Ondaki zaten elinde olanlar son kısmını açarlarsa özel bölümler bulurlar. Ne yazılacak, ne okunacak, ne içilecek, ne yapılacak, ne kadar namaz kılınacak, ne dualar edecek. Orada duaları da var. O duaları yapmak üzere ulemamız, meşayihimiz bu hususta ne bilgiler verdiler. Biz onları ise naklettik. Safer'in son çarşambası ile ilgili meseleler. Tabii Safer'den çıkar çıkmaz inşallah Rabiul Evvel ayına giriyoruz. Rabiul Evvel Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem teşrif ettiği, şeref bahşettiği alemlere mübarek ay geliyor. İşte Mevla buyuruyor ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. Tabii Adem gelecek ki onun neslinden Muhammed Mustafa gelecek sallallahu aleyhi ve sellem. O Muhammed Mustafa'nın gelmesine kadar önemlidir ki ben ona onu sevdiğim için onun hürmetini sizde yarattım. Levlâke levlâke mâ haleksül eflâk. Sen olmasaydın, sen olmasaydın. Felekleri de, melekleri de yaratmayacaktım. Böylece ve lemâ azhartur rububiyete. Rabliğimi ortaya çıkarmayacaktım Allah buyuruyor. Demek ki Adem Aleyhisselam yaratılmasa, onun neslinden İbrahim Aleyhisselam gelmese, İsmail Aleyhisselam gelmese, onun neslinden Muhammed Mustafa gelmese sallallahu aleyhi ve sellem zaten yaratılış gayesi yerini bulmaz. Meleklerin yaratılışı, alemlerin yaratılışı, dünyanın yaratılışı manasız olur. Onun için ben sizin bilmediklerinizi biliyorum. İleride neler olacağını biliyorum. Ahiret var, sonsuzluk alemi var, cennet cehennem var. Bu cennet cehennem kime yönelik? Meleklere cennet cehennem nesine taalluk edecek? Mükellef değiller, mesul değiller. Bu Adem nesli yaratılacak. Bunlardan itaat edenler ebedi cennete sonsuza kadar nimetlenecek. İsyan edenler cehennemi boylayacak. İnkar edenler cehennemde ebedi kalacak. Ondan sonra onlar beni bilecekler, beni tanıyacaklar ya. İnsanın Mevla'yı tanıdığı kadar kimse tanıyabilir mi? Peygamberlerin tanıdığı kadar melekler tanıyabilir mi? Arif-i billah olan veliler, Allah dostu velilerin Allah'a olan aşkları kadar, muhabbetleri kadar, sevgileri kadar, manevi kurtları kadar, yakınlıkları kadar melekler yakın olabilir mi? Onun için Alâ fevkes semâi velîdü ardın ve hallefe kalfehu zemenen ve ardın. Mektubat-ı İmam-ı Rabbani. Yerin çocuğu, insan oğlu göklerin üstüne çıktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta Cebrail Aleyhisselam'ın varamadığı makamlara vardı. Mevla Teala bizzat gördü. Daha Cebrail Aleyhisselam görmüş değil. Efendimizin gördüğü makamda. Göğü, yeri, zamanı, mekanı arkasına bıraktı. Onun için insan meleklerden üstün insan. Tabii ki Allah-u Teala'ya halife olabilecek vasıfta ki tek mahluk insan. Eşref-ül mahluk. Lekad haleknel insane fi ahsen takvim. Biz insanı en güzel kıvamda bir biçimde yarattık. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ Biz Ademoğullarını mükerrem yaratıklar kıldık. Allah Teala buyuruyor. Onlar bizim inan ve ikramlarımıza mazhar kullarımızdır. Onun için insanların peygamberleri, meleklerin peygamberlerinden üstündür. İnsanların velileri, meleklerin velilerinden üstündür. Sıradan Müslümanlar, sıradan meleklerden üstündür. Ehl-i Sünnet itikadımıza göre. Çünkü insanda büyük fazilet var, şeref var. İnsanda imtihan var, cihat var insanda. Teklif var, tekellüf var. Bu itibarla sizin bilmediklerinizi biliyorum. Siz ne karıştırıyorsunuz Mevla buyuruyor. Ben ne diyorsam siz ona tabi olun ve razı olun. Sonra Mevla Teala Hazretleri Adem Aleyhisselam'ın yaratılacağı toprağın yeryüzünden alınmasını emretti. Bu kararı meleklere açıkladıktan sonra o toprak yeryüzünden kaldırılıp getirildiğinde onu kuru kara kokmuş bir balçık haline Mevlamız getirdikten sonra Adem Aleyhisselam ondan halk etti. 40 gece Mevla'nın kudretiyle yaratıldı. Hammertu tînete Âdeme biyedî 40 sabaha. Hadis-i kutsiyle. Adem'in hamurunu, çamurunu 40 gün, 40 sabah Mevla buyuruyor. Kudret ellerimle yoğurdum. Allah Allah. Ne kadar şerefli mahluk. Bizzat Mevla yarattı. Adem Aleyhisselam. Mevla'nın bizim gibi eli yok. Ama ona özel bir itina gösterdiğini, kendi kudretiyle tecelli ettiğini, meleklere bile iş bırakmadığını, bizzat kendisinin mübaşereten halk ettiğini beyan etmek üzere böyle buyuruyor. Adem'in şerefini aleyhissalatü vesselam ortaya koymak için. O sırada İblis mel'un, meleklerin arasında tabii, geliyor ayağıyla onun Adem Aleyhisselam'ın çamuruna, iskeletine vuruyor, iskelet halinde. Tabi iskeletten ses çıkıyor. Tok tok tok öter ya balçık. Mesela kiremitlerden saksı düşünün. Topraktan yapılan saksı gibi. Vurduğun zaman kot kot ses çıkar. İblis ağzından giriyor, makadından çıkıyor. Makadından giriyor, ağzından çıkıyor. Çünkü içi boş. Çamur halde iskelet böyle upuzun yatıyor. İçi boş. Şimdiki gibi insan olmamış da. Kan yok, damar yok. Ondan sonra hiçbir yerinde bir şey yok. Böyle İblis diyor ona ki sen hiçbir şey değilsin. Niçin yaratıldın? Nesin, ne değilsin? Belli değil. Senin başına musallat edirsem seni helak edeceğim, seni Allah'a asi edeceğim şeklinde planlar kuruyor. Bak hiç daha bir şey yok orada da. Fol yok, yumurta yok. Daha Adem Aleyhisselam iskeleti duruyor. Adem Aleyhisselam yaratılmamış. Daha İblis'e ona secde et diye emredilmemiş. Kıskançlığını icap ettirecek bir şey olmamış ama işte bu kendini beğenme hastalığı hemen baş gösteriyor. Adem Aleyhisselam'a ruhu filendiği zaman o nefha Rabbimizin tebareke ve teala hayat sıfatından, ihya sıfatından üfleyişi Adem Aleyhisselam'ın başı tarafından gelince baş tarafından gelen ruh nefhasıyla, ruhun üfürülmesiyle uğradığı yerler et ve kana dönüşüyor hemen. Çamur, kas katı çamur, saksı gibi şey et oluyor, kan oluyor. Ta göbeğine kadar böyle o ruh girdiği yerler şu andaki yaratıldığımız hale dönüşüyor. Göbeğine gelinceye kadar. Ne zaman göbeğine geliyor? Adem Aleyhisselatü Vesselam baştan doğru canlanıyor. Yani baş evvela dirildiği için başı gözü falan görmeye başlıyor. Tabii kan, et, göz, her taraf, beyin, kafa çalışıyor. O durumda tabii kendini seyrediyor. Tabii çok da uzun, 40 arşın uzun olduğu için böyle ruh öyle yavaş yavaş. Bir anda pat diye hepsi olmuyor. Ruh yavaş yavaş vücuduna işliyor. İşlediği yerler kan, ete dönüşüyor. Ve böylece Adem Aleyhisselam seyrediyor. Başıyla, baş gözleriyle kendi vücuduna ruhun girişini ve vücudunun yani iskeletinin canlandığını kendisi izliyor. Ve kendi cesedini çok beğeniyor. Çok hoşuna gidiyor. Kendi yaratılışı onu. Tabii kudretten yaratılıyor. Allah-u Teala'nın yaratması beğenilmeyecek bir şey miydi? Allah-u Teala'nın sanatı ne kadar eşsiz bir sanat. Kim yapabilir? O arada ayağa kalkmak istiyor. Beline kadar can gelince. Fakat kalkamıyor. Onun için Mevlamız Enbiya suresinde ne buyuruyor? Hulikal insanu min acel. İnsan aceleden yaratılmıştır. Yani insanın yaratılışının hamurunda acele var. Acelecilik, telaş, taşkala. İşte insanda acelecilik bir huy halinde, bir tabiat halinde belirmiştir. Bu manayı anlatmak üzere insan aceleci olarak yaratılmıştır. Buyurması işte Adem Aleyhisselam'ın hemen daha can göbeğine gelir gelmez kalkma çabası göstermesine işaret ediyor. Derken bütün vücudu canlanıyor. Ruh nefhası ayak parmak uçlarına kadar varıyor. O sırada Adem babamız aksırıyor. Aksırınca Rabbimizin ilhamıyla, Allah'ımızın öğretmesiyle elhamdülillahi rabbil alemin diyor. Aksırdığı zaman. Bütün hamdler alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Nereden biliyor? İlk yeni yaratıldı da. Mevla bildirirse bilir. Mevla yeni doğan çocuğa istediği şeyi bildirebilir, istediğini konuşturabilir. Nasıl ki 100 yaşına 200 yaşına gelen adamı zır cahil gibi Mevla Teala saklayabilir. Yeni doğan çocuğa da her şeyi bildirebilir. Bunun üzerine Mevlamız Yerhamükellahu ya Adem. Hani şimdi aksıran elhamdülillah diyor, duyan Yerhamükellah diyor ya, bu sünneti hala tatbik ediyoruz. Çok önemli bir sünnet. İşte ilk hamd eden Adem Aleyhisselam, ilk Yerhamükellah diyen Rabbimiz Tebareke ve Teala. Ey Adem, Allah sana rahmet etsin diye Rabbimiz ona dua diyor. Sonra Allah-u Teala göklerde bulunan diğer meleklere iblis de tabii onların arasında bulunarak, muhatap olarak üst cüdülü Adem, çabuk Adem'e secde edin buyuruyor. Fesecedü, bütün melekler secdeye varıyor. İlla iblis, işte herkesin rengi meydana çıktığı an İblisin secde etmeyerek Allah'a karşı geldiği an, kibrinden dolayı ene hayrun mih, ben ondan daha hayırlıyım. Halakteni min narin ve halaktehu min tin, beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın, ateş çamurdan üstündür diyerek yanlış bir kıyas yaptığı, ilk felsefe yapan, ilk kıyas yapan, bozuk kıyas yapan iblis felsefesi evvelü men kase iblis. İlk kıyası yapan iblistir. Ateşle çamuru kıyas yapıyor. Ateşin çamurdan üstün olduğunu efendim ortaya koyuyor. Halbuki fasit kıyas. Çünkü toprak daha hayırlıdır. Toprak daha ne var? Tevazu var. Ayaklar altına serilmek var. Toprakta efendim iyi huylar var. İyi vasıflar var. İçine atılan tohumları yetiştirme vasfı var. Bitirme vasfı var. Faydalı olma vasfı var. Ölülere, dirilere ana gibi yatak olma vasfı var. Efendim yuva olma vasfı var ama ateş havalanıyor. Onda bir acelecilik var, onda bir kibir var, onda bir yükselme hırsı var. Ondan sonra da yakıp yıkma efendim vasfı var. Ne var? Toprakla ateş kıyas olsa kim ateşi alır? Ateş ne yenilir ne yutulur? Ateşle kim yaşayabilir? Bir ateş neyine yeter insanı? Ama toprak efendim insanları bağrına basıyor. Elem nedi'allardaki fatiha ehyaen ve envati. Allah buyuruyor, biz yeryüzünü size barınak yapmadık mı? Ölüleriniz, dirileriniz topraktasınız. İşte iblis bu felsefeyle helak oluyor. Allah-u Teala da onu bütün hayırlardan mahrum ederek kovup şeytan haline getiriyor. Suratı kararıyor, kanatları alınıyor. Bütün rütbeleri, bütün melekler arasındaki itibarları soyuluyor. Ve böylece helak olup gidiyor. Allah Teala şerrine uğramaktan, fitnesine, vesvesesine kapılmaktan muhafaza eylesin. Onun için ne oldum demeyelim, ne olacağım diyelim. Bak meleklere vaaz eder durumdayken iblis oldu. Neden? İşte içinde gizlediği o ucubden, kendini beğenmekten, o kibirden, o ben daha hayırlıyım, ben şundan üstünüm, ben bundan üstünüm diye hava atmaktan, çalım satmaktan iblis oldu. Bunlar bize ibret oldu. Enes radıyallahu anh rivayetinde hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İnne evvele men lebbel melaike. İlk telbiye getiren, ilk lebbeyke Allahümme lebbek diyen melekler olmuştur. Kâle Allah'ın iddia'ilmü fil ardı halife. Allah Teala ben yeryüzünde halife yaratacağım, Adem'i yaratacağım buyurduğu zaman. Kâle ve tecaülü fiyâ men yusidü fiyâ ve sfikü dima. Ya Rabbi kanlar dökecek, fesatlar çıkaracakları mı yaratacaksın diye cevap verdiklerinde. Fezâdû fe'aradânhum. Onlar Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerine karşı bu şekilde cevap verince Rabbimiz onlardan razı etmiş ve onlara hoş muamelede bulunmamış. Bunun üzerine fettafu bil arşi sittesinin yekulune lebbeyke lebbeyk i'tizaran ileyk lebbeyke lebbeyk. Estağfiruke ve netubu ileyk. Ya Rabbi özür dileriz, ya Rabbi özür dileriz. Buyur ya Rabbi, buyur ya Rabbi. Emrine amadeyiz ya Rabbi diye. 6 sene hiç durmadan arşı tavaf ettiler. Nasıl şimdi günahkar insanlar bizim gibiler ömreye hacca giderek temizlenmek için Kabe'nin etrafında istiğfar ederek tavaf ediyorsak melekler de arşı tavaf ettiler. Böylece ilk tabii ki melekler tavaf etmiş oldular. Fakat Allah-u Tebareke ve Teala ondan sonra yeryüzüne Adem Aleyhisselam'ı yaratıp halife olarak gönderme kararını icra eyledi. Ve böylece Adem Aleyhisselatü Vesselam meleklerin tehiyyelerine, meleklerin selamlamalarına, secdelerine mazhar oldu. Meleklere karşı üstünlüğü Mevla tarafından tescil edildi, beyan edildi. Hani bir Hureyre radıyallahu anh kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Hureyre'den rivayet edilen Buhari Müslim hadisinde خَلَقَ اللّٰهُ آدَمَ وَطُولُهُ سِتُّونَ ذِرَاعًا. Allah Adem Aleyhisselam yarattığında boyu 60 zira olarak yaratılmış idi. ثُمَّ قَالَ ذَهَبْ فَسَلِّمْ عَلَى أُولَٰئِكَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فَاسْتَمِعْ مَا يُحَيُّونَكَ تَحِيَّتُكَ وَتَحِيَّتُ ذُرِّيَّتِكَ. Mevla buyurdu ki ey Adem kalk git şuna, şu melek cemaatlerine selam ver. Dinle bakalım onlar senin selamına neyle cevap verecekler? İşte onların sana verecekleri cevap senin ve zürriyetinin tehiyyesi ve selamlaşması olacaktır. Fekal esselamu aleykum. Gitti meleklere esselamu aleykum. Allah'ın selamı sizin üzerinize olsun deyince. Fekalu esselamu aleyke ve rahmetullah. Onlar fezadu rahmetullah ve rahmetullah'ı ekleyerekten esselamu aleyke ve aleykum selama bir de ve rahmetullah. Allah'ın rahmeti de senin üzerine olsun dediler. İşte bu kıyamete kadar Adem Aleyhisselam'ın meleklerle ilk görüşmesi, ilk buluşması, ilk selamlaşması bize tehiyye olarak, selam olarak kaldı. Allah bizi selamdan ayırmasın. Allah bizi selamsız bırakmasın. Rahmetinden mahrum bırakmasın. Şimdi tartışıyorlar. Yok günaydın olur mu, tünaydın olur mu, hayırlı işler, iyi güneşler, bol güneşler, aydınlar, tünaydınlar, ayan kaydınlar. böyle bir şeyler uydurdular. Bunların selamla alakası yok, bunların meleklerin tehiyyesiyle alakası yok. Bunlar bid'at şeyler, hurafe şeyler. Selamın yerine hiçbir şey alamaz. Selamın yerine verilen hiçbir kelam sünnete uygun olmaz. Ya böylece فَكُلُّ مَا يَدْخُلُ الْجَنَّةِ عَلَى سُورَةِ Adem. Artık cennete girecek olan zürriyetleri Allah cümlemize nasip eylesin. Adem Aleyhisselam'ın şeklinde 60 zira boyunda olacaktır. Yani zira arşın olarak kabul ediliyorsa artık ne kadar oluyor siz hesap edin. فَلَمْ يَزَلِ الْخَلْقُ يَنْكُسُ حَتَّ الْاَنْ Böylece Adem Aleyhisselam'dan beri İnsanların boyları kısalmaya devam etmiştir. Kısala kısala. Tabi 60 zira en azından bir 30 metre gibi bir hesap ediyor yani. Çünkü 2 zira hemen hemen 1 metreye yakın gelir. Bu itibarla ya da geçer. Şu anda tabi nasıl boylarımız kısalmıştır. 1 metre, 1,5 metre, 2 metreye uzananı şimdi işte efendim en uzun boylu adam diye ilan ediyorlar. Dolayısıyla boylar kısalıyor. Akıllar da kısalıyor, hepsi azalıyor. Ama cennete giren zürriyetler Adem Aleyhisselam'ın cennette yaratıldığı ilk suret üzere halk olacaklardır. Şimdi Rabbimiz Tebareke ve Teala böylece meleklerle yaptığı istişareyi beyan ediyor ve Adem Aleyhisselatü Vesselam'ı halife seçtiğini beyan ediyor ve bu hilafet İnsan-ı Kamil'de kıyamete kadar devam edeceğine işaret ediyor. İşte Enbiya-i Zam, o yüce peygamberler, salavatullahi aleyhine ebine alim ecba'in. Onlara her hususta tabi olan varisleri, vekilleri, alimler, veliler, bunlar bu alemden ayrılsa alem yıkılır. Çünkü bu alemin kıyamı, devamı ve bekası o zatlar iledir. Ne gibi? Bedenin kıyamı ruh iledir. Ruhsuz beden yıkılır. Ölür, ölen beden efendim bir şeye yaramaz, ayakta duramaz, konuşamaz, göremez, hiçbir işe efendim müsait olmaz. Bunun gibi beden için ruh neyse bu alem içinde o halife olan insan, Allah Teala'nın halifesi olan o peygamberler, onların varisleri olan, halifeleri olan veliler ve alimler bu alemin kıyamını temin eden, nizamını, düzenini temin eden, maddi ve manevi devamını ve bekasını sağlayan vesileler olarak devam edeceklerdir. Zaten göklerin manevi direği onlardır. Böylece bu alemden Allah diyenler, Allah Celle Celaluhu zikredenler gidince zaten kıyamet kopacak gök yere, işte o zaman inecektir. Manevi direkler Allah diyen dillerdir. Bu itibarla tabii ki bunun da makam vardır, meratip vardır, dereceleri vardır. İnsanlar zikrettikçe, tesbih ettikçe, nasıl melekler de der ya Rabbi seni tesbih ediyoruz, Sübhanallah ve hamd ediyoruz, sana hamd ediyoruz. Evet, işte meleklerin tesbihleri Sübhane Rabbi ve hamd, Sübhane Rabbi ve hamd, Sübhanallah ve hamd, Sübhanallah el-Azim. Bunlar meleklerin tesbihleri. Mevla Teala bizi yarattı. Biz melekler gibi değiliz. Bizim işimiz var, gücümüz var. Nafaka temin edeceğiz, çoluk çocuğa bakacağız. Hastalanıyoruz, uyuyoruz, uykumuz geliyor. Meleklerde hiçbir sorun yok. Melekler ya, 1000 sene, 20.000 sene, 70.000 sene tesbih etseler bir kuruş sevap alamazlar. Çünkü onlar mükellef değiller. Onlar zevk alarak tesbih ediyorlar. Ama biz öyle miyiz? Bizim şimdi bu kadar sıkıntılarımız içerisinde 100 kere Sübhanallah bihamdi diyene kadar canımız çıkıyor. Bu kadar meşgale taşkala arasında oturup zikredenler, Allah diyenler, tesbih edenler meleklerden üstün oluyor. Ebu Zer hadisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor: Ehabbul kelami ilallahi mestafaullahu limelaketi Sübhane Rabbiye ve hamdi Sübhane Rabbiye ve hamdi. Tirmizi rivayet ettiği hadiste Allah'ın en sevdiği kelam meleklerine, melekleri için zikir olarak seçmiş olduğu şu kelamdır: Sübhane Rabbi ve bihamdi. İşte Sübhanallah ve hamdi de aynı. Sübhanallah ve hamdi, Sübhanallah el-Azim. Bu zikirler, bu tesbihler, işte göklerin direği bunlar, manevi direk bunlar. Bu zikirlerle duruyor. İşte Allah'ın halifeleri mümin kullar, Allah diyen diller, Kur'an okuyan diller, sizin gibi tefsir dinleyenler, Allah diyenler, bu alem sizin için yaratıldı. Sizin Kur'an dinlemeniz için, tefsir içiniz dinlemeniz için yaratıldı. Yoksa bu alemler şarkı türkü dinlensin, film sinema seyredilsin diye yaratılmadı ki. Ma halaktu ve ma halaktul cinne vel insa illa liyabudun. Ben cinleri ve insanları ancak beni bilsinler ve bana kulluk etsinler için yarattım Allah buyuruyor. Yoksa Allah Teala'yı bilenler, o bulanlar olmasa, Allah Teala'ya vasıl olanlar, aşık olanlar olmasa, Allah diye Celle Celaluhu inleyenler, gece sabaha kadar yatağa girmeyenler, rükûlerde, secdelerde iki büklüm zikredenler olmasa, Allah Teala'nın bu alemi yaratmasındaki hikmet ne olur? Onun için ama insanlar onların hürmetine yerler içerler yaşarlar da bir de onlara irticacı, mürteci, yobaz, gerici efendim gibi yaftalar takaraktan oturdukları dalı kesmeye çalışırlar. Haberleri de olmaz. Çünkü bir şey bilmiyorlar. Acımak lazım, dua etmek lazım. Allah hepsini hidayet etsin. Allah diyenlerin kıymetini bilmek nasip etsin. Onun için sizler bahtiyar insanlarsınız. İnşallah Rabbimiz insanoğlunu halife yapacağını haber verdi ama burada tabii bir imtihan olacağı beyan ediyor. Yoksa siz kayıtsız şartsız efendim yeryüzünün halifelerisiniz, hakimlerisiniz. Ne olacak? Burada hikmet var, işaret var. Davud Aleyhisselam'a ne buyuruyor? Estaizu ve ya Davud inna ceallâki halifeten fil ard fehkum beynen nâsi bil hakkı ve lâ tettibi'il hevâ. Ey Davud! Biz seni yeryüzünde halife yaptık işte. Başta peygamberler halifedir. Ne yapacaksın? İnsanlar arasında hak ve adaletle hükmet. Sakın nefsinin arzusuna uyma. Akrabamdır, zengindir, şudur budur diye ona bunun, onun bunun efendim işine yamulma. Feyudulleke an sebilillah. Nefsinin arzusuna uyarsan o seni Allah'ın yolundan saptırır. İnnellezîne yedullûne an sebilillah lehum azâbun şedîdun bimâ nesû yevmel hisâb. Allah'ın yolundan sapıtanlar ise hesap gününü unuttukları için onlara çok şiddetli azaplar var. Ya şimdi sen ne hükümler veriyorsun? Ne kararlar veriyorsun? İnsanların arasında efendim neler yapıyorsun? Bunlara dikkat edeceksin. Kur'an'a uyuyor mu? Benim kararım Kur'an'a uyuyor mu? Bu konuştuğum Kur'an'a uyuyor mu? Yaptığım iş İslam'a uyuyor mu? Allah'ın razı olduğu bir şey midir? Yasakladığı bir şey midir? Bunları ölçüyü kaçıran adamdan ne halife olacak? Allah Teala burada bizi imtihan edecek. Burada imtihan sırrı tecelli edecek. Buna dikkat edelim. Bak ne buyuruyor Estağfirullah thumme ce'alnâkum halâife fil ardı min ba'dihim. Halife demek yerine gelen demek. Biz şimdi kimin yerine geldik? Bak bu İstanbul'da kimler vardı? Efendim bizden evvel Osmanlılar, onlardan evvel Bizanslar, onlardan evvel şunlar bunlar. Bak kaç bin senelik yerlerde duruyoruz. Buralardan kimler gelip geçtiler? Biz onların halifesiyiz yani onların yerine geldik. Mevla bizi onları helak etti, öldürdü neyse bizi yerine geçirdi. Şimdi yaşıyoruz, yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. فَلِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ Mevla buyuruyor, ben sizi sarı çizmeli Mehmet Ağa gibi ne yaparsanız yapın diye yaratmadım. Bakacağım ki ne amel ediyorsunuz. Ben bilmediğim şeyi öğrenecek değilim. Ben imtihan yaparken kulumu bilmediğim şeyi öğrenmek için yapmam. Ya herkese onu meydana çıkartmak için imtihan yaparım. Ben zaten kimin içinde ne gizlediğini ağzındaki baklayı bilirim ben. Ama siz de görün bakalım ki bu adam dünya geldikten sonra efendim Rabbini zikredecek mi, şükredecek mi, ifsat mı edecek, ıslah mı edecek? Bu meydana çıkacak. Onun için İmtihanımız büyüktür. Kısa ömrümüz içerisinde büyük imtihanlara tabi bulunuyoruz. Allah Teala mesela Yahudi ümmetini ne yaptı? Firavun onlara ne kadar zulmetti? 400 sene onları ırgat gibi, köle gibi çalıştırdı. Helak etti. Allah Musa Aleyhisselam'ı gönderdi. Onları ne yaptı? Helas etti. Musa Aleyhisselam onlara ne dedi? Aşâ rabbukum eyyühlüke adûvekum. Bak inim inim inliyorsunuz. Firavun sizi mahvediyor. Ama Allah yakında düşmanınızı helak edecek. Kızıldeniz'de onları balıklara yem edecek. Ama ve esteklifikum filan sizi dünyaya hakim edecek. İsrailoğullar döndüler Mısır'a, bütün köşkler saraylar bomboş. Bütün Firavun hanedanıyla birlikte denizde boğuldu gitti. Kur'an söylüyor bunu. E bak köleler, zayıf insanlar bir anda dünyaya hakim oldular. Hakim oldun ama şimdi feyenfura keyfete amelun. Allah bakacak siz nasıl amel edeceksiniz. Nasıl amel ettiler? Karıştırdı bıraktılar. E şimdi ne oldu? Dünyayı efendim karıştırıyorlar. Azıcık bir nüfuslarıyla hükümetleri deviriyorlar, indiriyorlar, kaldırıyorlar. Efendim Amerika'nın ipi ellerinde, Irak'a sokuyorlar, oraya sokuyorlar, orayı işgal ettiriyorlar, buraya bombalattırıyorlar, orada katliam yaptırıyorlar, kırdırıyorlar, geçittiriyorlar. Bütün dünyanın haracını yiyorlar. Şimdi Allah sana bak kölelikten kurtardı, Firavun'un elinden kurtardı. Uslu dursana, ıslah etsene, dünyanın iyiliğine çalışsana, insanlığın iyiliğine çalışsana. Bu kadar dünyayı sömürmek, Afrikalara kadar sömürmek, bu kadar insan aç susuz ölüyor bir taraftan, bu kadar hele Müslümanların tamamen efendim zor durumda kalmalarına seyirci kalmak, gülmek, sevinmek olacak iş midir ya? Allah sana bir hüküm verir, hakimiyet verir, bir güç verir, maddi manevi imkan verir. Burada sana imtihan var. İşte peygamberler imtihanı kazandı. Veliler imtihanı kazandı. Bakalım biz kazanabilecek miyiz? Allah muhafaza kayıp mı edeceğiz? Tehlike burada. وَوَلَذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْاَرْضِ Allah sizi yeryüzünün halifeleri kıldı. Allah size yeryüzünde tasarruf imkanı verdi. geziyorsunuz, tozuyorsunuz, binalar yapıyorsunuz, yiyorsunuz, içiyorsunuz, yöneticiler oluyorsunuz, idareleri ele alıyorsunuz. Ve rafa'a bazıkın fevka bazın derecat. Kiminize üstün dereceler verdi, kiminizi zengin etti, kiminizi amir etti, kiminizi... Liyebluyekum fî mâ atâkum. Her verdiği şeyde sizi sınayacak, deneyecek, imtihan edecek. Bakalım size bu nimetleri lütfeden Rabbinizi hatırlıyor musunuz? Ya... Yoksa ben bunu kendim hak ettim, ben kazandım, hiç Allah'ın bana iyiliği yok canım, benim kimseye borcum yok mu diyeceksiniz. İnne rabbeke seri'ul ikabi ve innehu leğafurur rahim. Allah azabı çok süratli olandır. Haddini aşana Allah Celle Celaluhu verdiklerini geri alır, tersine çevirir. Ama haddini bilen, günahını bilen, özür dileyen işte melekler. Hemen estağfurullah, aman ya Rabbi, sen gafur rahimsin, özür dileriz, lebbek ya Rabbi. Hemen arşa sığındılar, tavaflarını yaptılar. Allah dedi tamam, sizi affettim. Ama iblis gibi direnirsen, ben secde etmiyorum Adem'e dersen, ben ondan daha hayırlıyım dersen, ya Rabbi sen bunu niye yarattın, bana bunu niye yaptın, ben bununla uğraşacağım diye böyle Allah'a karşı diklenirsen, dikilirsen, sen kimsin ya? Onun için haddimizi bilelim, uslu kullardan olalım. Yeryüzüne gönderilip bizden evvel geçenlerin yerine halife kılınmamızın hikmetini iyi düşünerek o mezarlardan, kabirlerde yatanlardan, o yıkık surlardan, o harap olmuş yurtlardan, ibret alanlardan olarak inşallah Rabbimize karşı özür dileyip tevbe eden ve Kabe'sine, evine sığınan, mescide sığınan, seccadeye sığınan, secdeye sığınarak Allah'ın gazabından rızasına, azabından rahmetine, gazabından zatına sığınan kullarından olmaya gayret edelim. Ve ahiru da'vana elhamdülillahi rabbil alemin diyerek dersimizi bitirelim. İnşallah bundan sonraki derste Allah Teala Adem Aleyhisselam'ı meleklere üstünlüğünü ispat etmek üzere neler olacak, neler, ne ilimler, ne hikmetler Rabbimiz bize öğretecek inşallah. Biz de sizlere tebliğ edeceğiz inşallah. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kesiren. Elhamdülillahi rabbil alemin.